أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں. وہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ہم ان آیات میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ان آیتوں کو پڑھتے تھے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیتیں خاص طور پر اس وقت کیوں. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت کائنات کی سچائیوں کو ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے. انسان دنیاوی ترقی یا دنیاوی آرٹیفیشل چیزوں کے جنگل سے آزاد ہوتا ہے. وہ شخص جس کا سارا دن بھاگ بھاگ کے گزرا ہو اور مشینوں کے ساتھ تعلق رہے, ٹریفک میں پھنسا رہے, سارا دن سیل فونز بجتے رہے, ان ہنگاموں سے نکال کے اللہ تعالی کچھ وقت سلانے کے بعد پھر یہ آیتیں کیوں پڑھواتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو, کوئی فائدہ نہیں, ثواب تو ہوگا انشاءاللہ تعالی, لیکن ذہن اتنا تھکا ہوگا تفکر کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا. دیکھے گا ہی نہیں, سوچے گا نہیں, وہ کہے گا ہاں ہاں پڑھ کے کام ختم کرو. اس لیے ہر چیز پہ غور کیا کرے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو رات کو پڑھ لیں, نہیں خانہ پوری نہیں, وہ مقصد نہیں حل ہوگا. ویسے تو کبھی بھی پڑھ لیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن کسی چیز کی تاثیر ہوتی ہے نا. کھانا کب کھانے کو اچھا لگتا ہے؟ جب پیٹ خالی ہو. بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا, اس کائنات کے خاموش پیغام کو سمجھنا, اس کے لیے رات کے اندھیرے. ایک رب کا پیغام ہے جو آپ دن میں سب کے ساتھ بیٹھ کے سنتے ہیں, یہ لفظوں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں خاموش زبان سے بھی آپ کو سکھائی جاتی ہیں, اور وہ یہ کائنات ہے ایک کے لیے کہ جس سے باتیں کر کے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. جہاں سمندر کی دوڑتی ہوئی لہروں کو ایک دم رکتا ہوا دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ سمندر کی حد ختم ہو گئی, اب اس کو رکنا ہے. اگر یہ کناروں سے باہر آ گئی تو یہ سرکشی ہو گئی. اسی طرح اگر میں نے بھی اللہ کی قائم کردہ حدوں کو توڑنے کی کوشش کی تو میں سرکش قرار دوں گا. پھر اس کائنات میں انسان کھڑے ہوئے درخت کو دیکھ کے بھی عبرت لیتا ہے کہ یہ استقامت سے کھڑا ہے تو میں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی حق کے راستے کی مشکلات میں. جہاں بچھی ہوئی زمین کو دیکھ کے انسان بھی بچھنے لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ہو کہ بچھی پڑی ہے, قدموں میں روندی جا رہی ہے, تو اگر میں بچھ جاؤں گی, اگر میں اپنے رب کے لیے توازن اختیار کر لوں گی تو کیا بڑی بات ہے. جہاں چھت کی طرح تنا ہوا آسمان انسان کو ایک نئی سوچ دیتا ہے کہ جس نے صدیاں گزر گئیں لیکن کبھی سرکشی نہیں کی کہ میں نہیں برسوں گا, تھک گیا, اب بیٹھنا چاہتا ہوں, اب گرنا چاہتا ہوں, نہ رنگ کہیں سے کٹا, نہ کہیں سے اودڑا, نہ کہیں سے پھٹا, تو مجھے آخر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے. اور یہی باتیں کرتے کرتے انسان حق والا بن جاتا ہے. उसको पता है कि कायनात का उजाला और कायनात का अंधेरा एक दूसरे से अलग किए जाएं तो कायनात का मालिक इनको उजाले में जगह देगा, जन्नत की सूरत में। और वो लोग जो इन हकायक को नहीं मानते, वो अंधेरों में ठोकरे खाएंगे, जहन्नम की सूरत में। और यहाँ अल्लाह ताला ने अकलमंदी का एक मेयार भी दे दिया, और वो क्या है? या तफक्करून फी खल्क समावाती वल अर्द। लोगों ने अकल और बेअकली के पैमाने बना रखे हैं। दुनिया वालों से पूछिए अकलमंद कौन है, आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। ये करे, वो करे, पढ़े, जॉब करे, घर में हो, सब हो, लेकिन अल्लाह ताला बताता है कि अकल वाला वो है जो रब की याद में जिए, जो इस कायनात के मकसद को पाले। हाँ, बेअकल वो है जो अपने इस दिल और दिमाग को, जो अल्लाह की याद के लिए बनाया गया, उसको दुनिया की हकीर चीजों में अटका ले, और वो दुनिया इस तरह गुजार दे कि उसको पता ही नहीं कि मेरे रब ने मुझे पैदा क्यों किया। वो ये जानता ही नहीं कि मेरा मालिक मुझसे चाहता क्या है। इसलिए जो लफ्ज यतफक्करून फी खल्क़ समावाती वल अर्द है, तो इसकी मुख्तलिफ कैफियत आपके सामने रखूंगी। अल्लाह के नेक बंदों ने इन आयतों को जब पढ़ा तो तफक्कुर किया कि आखिर तफक्कुर कहते किसको हैं। इसको आप जिक्र भी कह सकते हैं अल्लाह की याद की सूरत में, और गौर व फिक्र भी कह सकते हैं। तो चंद बातें आपके सामने रखूंगी, बेहतर है कि आप नकल कर सकें, ताकि बाद में फिर आप भी सोचें कि क्या मैं या तफक्करून फी खल्क समावाती वल अर्द की कैफियत को अपने ऊपर तारी करती हूँ। क्योंकि हमारा एक मसला ये भी तो होता है ना, काम करना नहीं आता। जैसे कोई कह रहा था कि मुझे सोचना नहीं आता, कोई उस्ताद मसलन जैसे कोई क्लास में बता देती है, वो बात तो खूब अच्छी समझ आ जाती है, खुद से नहीं समझना आता, खुद से नहीं ख्याल आते, किसी चीज को रिलेट नहीं कर पाती। शायद आप में से भी किसी का ये मामला हो, तो इनशाला उम्मीद है कि ये मुख्तलिफ एंगल से इन चीजों को देखना आपको इस काबिल करेगा इंशाअल्लाह ताला। पहले तो वो हदीस का हवाला नोट कराऊंगी जो मैंने अभी नकल की थी। सही बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, अगर ताकत ना हो तो बैठकर, और ये भी ना हो सके तो लेटे ही लेटे सही। मुराद क्या है कि किसी हालत में अल्लाह के जिक्र से गाफिल मत रहो। दिल में पोशीदा, जुबान से जाहिर अल्लाह का जिक्र करते रहो। तफक्कुर की हकीकत चंद लोगों की नजर में, सलमान सुलेमान दुर्रानी रहमतुल्लाह ले फरमाते हैं, घर से निकलकर जिस जिस चीज पर मेरी नजर पड़ती है, मैं देखता हूं कि इसमें अल्लाह की एक नेमत मुझ पर मौजूद है, और वो मेरे लिए बायस इबरत है। आप भी देखते हैं अपनी चीजों को, जो नेमते हैं हमारे पास, आप देखें सूरज, देखें चांद, देखें सितारे, देखें, कुछ ना कुछ इसका असर हम पे पड़ रहा है ना, हम फायदा ले रहे हैं ना इन चीजों से। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक साथ जिसको आप 1 घंटा लगा लें या 1 घड़ी, 1 घड़ी गौर व फिक्र करना रात भर के क्याम करने से अफजल है। हजरत फुजैल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत हसन का कौल है कि गौर व फिक्र और मुराकिबा एक ऐसा आईना है जो तेरे सामने तेरी बुराइयां और भलाइयां पेश करेगा। मतलब क्या कि जितना इंसान गौर व फिक्र करता है, उतनी उसको अपनी बुराइयां भी नजर आने लगती हैं और अच्छाइयां भी दिखती हैं। हजरत सुफयान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौर व फिक्र एक नूर है जो तेरे दिल पर अपना असर डालेगा। और अक्सर वो एक शेर पढ़ा करते थे, عربی کا شعر ہے، پہلے بولتی ہوں پھر انشاءاللہ اس کی اردو بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. کہتے تھے کہ اذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو تفکر کی عادت پڑ گئی، سوچنے کی عادت پڑ گئی، غور کرنے لگا، تو اسے ہر چیز میں عبرت اور نشانی دکھے گی. اب تفکر کی ایک بڑی ہی اچھوتی سی قسم، ایک بڑی خوبصورت قسم ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے. فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص، پہلے تو بلکہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی کر دے، کون؟ وہ شخص جس کا بولنا ذکر الہی ہو اور نصیحت ہو، یعنی جب بولے تو اللہ کا ذکر کرے یا لوگوں کو نصیحت کرے، سکھائے، بتائے، سمجھائے، نصیحت ہی ہوتی ہے نا. اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، کبھی خاموش بیٹھا ہو تو اپنے تفکرات میں نہ بیٹھا ہو، یا مستقبل کے غم یا ماضی کے غم نہ ہو بلکہ غور کر رہا ہو. اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو، کسی بھی چیز کو دیکھے تو عبرت سے دیکھے، چلے اپنے اندر دیکھے یہ تین چیزیں ہیں. لکھے اپنے لیے سوال، کیا جب میں بولتی ہوں تو اللہ کا ذکر زیادہ کرتی ہوں، اللہ کی باتیں میری زبان پہ زیادہ ہیں یا اپنی اور اپنے ارد گرد والوں کی؟ جب چپ رہتی ہوں تو کیا میں اس وقت غور کر رہی ہوتی ہوں؟ کسی چیز کو دیکھتی ہوں تو عبرت سے دیکھتی ہوں؟ ہم تو ہاؤ واؤ ہی کرتے رہتے ہیں سارا دن چیزوں کو دیکھ کے. نہیں، عبرت کی نگاہ ڈالیں. یقین کریں آپ درختوں سے بھی باتیں کریں گے، پتوں سے بھی باتیں کریں گے. مجھے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ قول یاد آ گیا کہ چلتے چلتے کہیں کوئی پرندہ بھی دکھ جاتا تو کہتے ہیں پرندے کاش میں تیری جگہ ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کاش میں ایک پرندہ ہوتی، چڑیا ہوتی، مرتی اور بھولی بسری ہو جاتی. کبھی کبھی حضرت ابو بکر زمین سے ایک تنکا اٹھاتے اور کہتے کہ کاش میں تنکا ہوتا، اور اس طرح سے ختم ہو جاتا. یہ عبرت ہوتی ہے. پھر انسان اس دنیا میں ایسے نہیں جا سکتا. لوگ کہتے ہیں جو چیز آپ کو دکھتی ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دکھتی؟ عبرت کی ضرورت ہے، نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم سب بدلنا چاہتے ہیں نا اپنے آپ کو، اندر کے ہنگاموں سے بچ کے ایک پرسکون روح پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان باتوں پہ غور کیجئے گا. یہ ایسی نہیں آتی، زبان چلتی رہے سارا دن، دل ہر وقت بیکار چیزوں میں مشغول رہے، ہاتھ کچھ اور کر رہے، آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، نور چھن جاتا ہے. حضرت لقمان رضی اللہ، حضرت لقمان جو حکیم تھے، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور دور اندیشی کی عادت زیادہ ہوتی ہے. اکیلے بیٹھنا، تنہائی، جتنا انسان اکیلے بیٹھ کے غور کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے، اتنا وہ زیرک ہو جاتا ہے، دور اندیش ہو جاتا ہے، جینیس ہو جاتا ہے، انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس آج دیکھیے کہ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں، محفلیں، پارٹیز، بور ہونے لگتے ہیں، دل ہی نہیں لگتا. مجھے تو غم ہے آنے والے بچوں کا، چاروں طرف غم ہی یہ ہے کہ بور بور. کوئی بچہ بتائیے کہ جس کو ماں نے یہ تربیت دی ہو کہ بیٹا بیٹھو غور کرو، لو یہاں اس کھڑکی میں بیٹھو، اس درخت پہ غور کرو، پھر میں تم سے اس کے بارے میں کوئز کروں گی. چلو بیٹا تم ادھر لیٹو، آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، 15 منٹ بعد میں تم سے باتیں کروں گی. کیا دیکھا؟ وہ مائیں تھی، غور کرواتی تھی، تدبر کرواتی تھی. آج ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو جو شخص تنہائی کی گوشہ نشینی زیادہ رکھے گا، غور و فکر اور دور اندیش ہوگا. پھر کہتے ہیں اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں گے. دنیا کے ہنگاموں سے نکلنا پڑتا ہے، کم از کم دل تو نکالنا ہی پڑے گا ان چیزوں سے. وہب بن منبع، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس قدر غور و فکر زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا، علم زیادہ ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے. پتہ چلا کہ نیک عمل کہاں سے آتے ہیں؟ علم کے پانی سے. اور علم کس کو ملتا ہے؟ جس کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے. اور سمجھ انڈرسٹینڈنگ کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ جو غور زیادہ کرتا ہے. ایک ہی لیسن چلتا ہے، سب سنتے ہیں. کچھ کے دل میں آئیڈیاز آتے ہیں، باقیوں کے کیوں نہیں آتے؟ جتنا تدبر کریں گے اتنا فہم کھلے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر عزیز بھی کہتے ہیں، عمر ثانی بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے. اللہ تعالی کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے. سبحان اللہ. سمجھتے ہیں اس کو عبادت؟ سمندر پہ گئے ہوئے آپ تو کہتے ہیں ٹائم ضائع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے. حضرت مغیث اسود مجلس میں بیٹھے ہوئے فرماتے، لوگو قبرستان ہر روز جایا کرو تاکہ تمہیں انجام کا خیال پیدا ہو، پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پھر ایک جماعت کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جنت میں جاتی ہے. اپنے دلوں کو اس حال میں جذب کرو اور اپنے بدن کو بھی وہیں حاضر جان لو. جہنم کو اپنے سامنے دیکھو، اس کے ہتھوڑوں کو، اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لاؤ. اتنا فرماتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ رونا ایسے ہی نہیں آتا. اندر کچھ توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس کا پانی نکلتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھنڈرات پر چلے جاتے، یعنی ویران عمارتوں میں چلے جاتے، اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے رہ کر نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں فرماتے، اے اجڑے ہوئے گھر، اے اجڑے ہوئے گھرو، تمہارے رہنے والے کہاں گئے؟ خود ہی فرماتے، سب زمین کے نیچے چلے گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف اللہ کی ذات ہی ہمیشہ کی مالک بقا ہے. اگلی باتوں سے پہلے اپنا تو حال دیکھے کہ ہم نے کبھی کیا یہ سب کچھ؟ کہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سیکھ لیا، بہت پڑھ لیا، بہت سمجھ گئے؟ کیا یہ قرآن لفظوں کا نام ہے؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ قرآن؟ نالج کے لیے، انفارمیشن کے لیے؟ کتابیں پڑھی ہیں، الحمدللہ انسائکلوپیڈیاز موجود ہیں، خلاصے موجود ہیں، سمریز موجود ہیں. اگر میں نے اور آپ نے اس کلام کو اپنے دل کے اوپر نہ لیا اور ایسے ہی گزر گئے تو یہ زیادتی ہوگی. آئیے کبھی کسی ویران گھر میں، اور کچھ نہیں، اپنے ہی کسی پرانے گھر میں چلے جائیں، نانی کا، دادی کا، کسی گاؤں میں. آج وہاں نئے لوگ ہوں گے لیکن آپ کو وہ نہیں دکھیں گے. آپ چیخیں، آپ چلائیں، آپ پکاریں، آپ کو کبھی اپنے پرانے لوگ نہیں دکھیں گے. سب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے. کوئی مرتا ہے تو اس وقت بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی نہیں رہنا. یہ تفکر بہت بڑی چیز ہے. یہ بندے کو رب سے ملاتی ہے، اسے باتیں کرنا آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں، یعنی جس میں دل لگاؤ، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، اس تمام نماز سے افضل ہے جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی. سو سو نفل پڑھتے ہیں ساری رات لوگوں کو کے سامنے، ہم مسجدوں میں نمازوں میں ہوتے ہیں، کنیکشن نہیں جڑتا، تعلق نہیں جڑتا. یہ ایسے ہی ہے نا کہ تار جڑ جائے، رابطہ بحال ہو گیا، کنیکشن مل گیا، تو 2 منٹ میں بھی آپ میسج کنوے کر دیں گے پاکستان. اور کنیکشن نہ ملے، ساری رات ریسیور پکڑ کے بات کرتے رہیں، کچھ فائدہ نہیں. ایک اور انداز دیکھیے گا تفکر کا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن آدم اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں، یعنی تیسرا حصہ بس کھانا کھا، تیسرے حصے میں پانی پی، یعنی سیکنڈ تھرڈ جو ہوگا، اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ، جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام پر اور اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ تفکر نہیں ہوتا، غور نہیں ہوتا. رمضان میں آزما لیجئے گا، جو رمضان کے قرآن کا دل پہ اثر ہوتا ہے وہ بعد میں کیوں نہیں ہوتا؟ تب تو 3-3 گھنٹے بھی بیٹھتے ہیں مسلسل، کوئی حرج نہیں لگتا، کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے. اب کیوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد واش روم میں جانا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ سوچئے گا. اگر آپ سمجھتے نا کہ آپ اس پوری کلاس کے وقت میں اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، تو آپ ہلکا پھلکا رہ کے سنا کریں، اس کے بعد کھانا کھایا کریں. کیونکہ جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو روح نہیں بھرتی، اور 2 کھانے اکٹھے نہیں کھائے جاتے، پیٹ کا کھانا اور روح کا کھانا. یہ روح کی خوراک ہے جو ہمارے پاس ہے. تو حکیم کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی چیزوں پر عبرت حاصل کیے بغیر نظر ڈالتا ہے، اس غفلت کی وجہ سے اس کی دل کی آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں. حضرت بشیر بن حارث کہتے ہیں، اگر لوگ اللہ تعالی کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی. اس کو تو آپ موٹے لفظوں میں لکھیے، میں دوبارہ بولتی ہوں. اگر لوگ اللہ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی. ایک دفعہ تو عظمت کے ساتھ کہیے اللہ اکبر، پھر دیکھیے خراب گناہ ہوتا ہے کہ نہیں. اتنے بڑے کی بات نہ مانوں میں، میرا یہ نصب. عامر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر اور تفکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور قول ہے، کہتے ہیں، ابن آدم اے ضعیف انسان، جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے. سوچیں اپنے آپ کو، ہر جگہ ڈرتی ہوں اللہ سے؟ دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہے. اس پہ بھی غور کریں، کیسے رہنا چاہتے ہیں آج دنیا میں؟ اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا. ہے صبر آج ہمیں یا ہمارے بچوں کو؟ ٹک کے تو بیٹھ ہی نہیں سکتے ایک جگہ ہم. اپنے دل کو غور و فکر کرنے والا بنا، اور کل کی روزی کی فکر آج نہ کر. یعنی جو کل آئے ہی نہیں تو اس کی فکر آج کیوں کرنی؟ کہ اتنی باتیں کافی ہیں، کیونکہ انسان کو جب یہ یقین آ جاتا ہے نا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے نا فکر. ربنا ما خلقت هذا باطلا انك فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو نے یہ باطل نہیں پیدا کیا, بے مقصد پیدا نہیں کیا, اس کا کوئی مقصد ہے؟ یہ ایسے نہیں بن گیا کہ بس ایک خراب ہوا کام اور ہو گیا, اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود دعوت دی ہے اس بات کی کہ ہم غور کریں. سورۃ یونس آیت 101 میں آتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے, مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے. اور جو لوگ غور نہیں کرتے ان کا حال کیا ہے؟ سورۃ فرقان آیت 73 میں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخ علیہا سمیم و امیانا سمم و امیانا. اور یہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے, یعنی غور و فکر سے سنتے. اللہ نے بہت باتیں دعوت دی, کام ہمارا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. سبحانکہ پاک ہے تو. اس وقت جو سبحانہ کا لفظ آیا واقعی لگ رہا ہے نا کہ آنا چاہیے تھا, اتنا کچھ سننے کے بعد تو واقعی یہی دل چاہتا ہے کہ سبحانکہ پاک ہے تو. اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور اس کی کریشنز پہ غور کرتے ہیں تو واقعی آنکھیں کھلتی ہیں. انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں تو کھلی آنکھ سے دکھتی ہی ہیں لیکن کچھ چیزیں کلوز اپ میں بھی دکھتی ہیں. بعض دفعہ جب ہم کوئی چیز عام حالات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی جتنا اس کو قریب سے دیکھنا, یا جس کو کہتے ہیں کہ نگاہ سے دیکھنا. آپ نے کبھی کوئی ڈاکیومینٹری دیکھی ہوگی کہ جس میں قریب سے سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں, اس وقت آپ غور کیا کریں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات, یہ پرندے, یہ چرندے, یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے کبھی اس پہ اتنا غور کیا؟ اور اس کے بعد پھر نتیجہ بھی یہی نکالنا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی آنے لگے اور انسان اپنے آپ کو واقعی محسوس کر لے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اچھا, اور ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے. اللہ توفیق دے دے ہمیں. پھر اس کے بعد دل میں یہی آتا ہے نا کہ فقنا عذاب النار, اللہ معاف کر دے, آگ سے بچا لینا. اس لیے کہ ربنا انک من تدخل اخزیتہ, اے اللہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا, بس اس کو تو نے رسوا کر دیا, وہ تو ذلیل ہو گیا. سارے یہ تفکر کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ آگ سے بچا لے. جو آگ میں گیا اس کی بڑی بے عزتی ہو گئی. کہیں کھڑے اور آ کے آپ کو زور سے کوئی دھکا دے دے, کیا فیل کرتے ہیں؟ درد سے زیادہ بے عزتی کا احساس ہوتا ہے. کھڑے ہیں کہیں, کوئی آتے ہی ہمارے بالوں سے ہمیں پکڑے اور کھینچنا شروع کر دے, تھپڑ مار دے. کہاں کسی کو پکڑ کے آگ میں پھینکا جانا, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے ہیں. آج دنیا میں آپ دیکھیے پولیس کسی کو پکڑتی ہے نا تو شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں کہ کیمروں میں ہماری تصویر نہ آ جائے. اولو الالباب کو پتا چل گیا کہ اصل عزت آخرت کی عزت ہے. آج دنیا کی ڈگریوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں کیونکہ عزت چاہیے. وہ لوگ جو جسم کی نمائش کرتے ہیں وہ گن گن کے نوالے کھاتے ہیں کہ موٹے نہ ہو جائیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے موٹے ہو گئے تو عزت نہیں ہوگی, چہرے پہ نشان پڑ گئے تو عزت نہیں رہے گی. وہ پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے, اندر پڑ گئے تو مشکل ہوگی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے رو دیے. لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشوں میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی. جب نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو گئیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے. یہ ایک آفٹر ایفیکٹ پتا چلا آپ کو تفکر کا. آپ سوچیں گے ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم تفکر کر رہے ہیں کہ نہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی تمنائیں امنگیں ختم ہو جاتی. اس دنیا کی بجائے آگے کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے لیے پھر محنت کرتے ہیں. اگر تمنائیں اگر اسی دنیا کی ہیں, اگر اسی دنیا کو ہی جنت بنانا ہے نا, تو پھر بات جو ہے وہ بنے گی نہیں. آخرت کی رسوائیاں سامنے آتی ہیں تو پھر انسان اور گھبرانے لگتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار, اللہ ظالموں کا کوئی مددگاری نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی مدد کرے. تو ہمیں دنیا میں ہی ظلم سے بچا لے, ایسا نہ ہو کہ ہم ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں.